Բարև հայրենակիցներ, այսօր հունիսի 13-ն է, օրը 2-7-ի։ Դու քաղցրես հող իմ հայրենի, բայց վտանգի ահեղ պահին դու ավելի ես քաղցրանում։ Արցախը համայն հայության հայրենիքն է, և բոլորովս պետք է պաշտպանենք նրա ազատությունն ու նրա անկախությունը։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Մեր ծրագրում այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նովիկովի հեղինակած դիրքերում շարքի հերթական զրույցը։ Մարտունու շրջանի Պարավաթում գյուղի բնակիչները շատ աշխատասեր են։ Մանրամասները կներկայացնի Քնար Բաբայանը։ Օրվա թերաժամը կամփոփեն կուրացույցով։ Նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Գործիչները դեռ կշարունակեն բանավիճել ապրիլյան ռազմական գործողությունները որպես քարորյա պատերազմ, դիվերսիա կամ լայնածավալ ռազմական գործողություններ բնորոշելու հարցում։ Սակայն բանն այն է, որ հարցը շատ հաճախ չի դիտարկվում այն տեսանկյունից, որ Արցախյան գոյապայքարը եւ մեր հայրենական պատերազմը 1994 թվականի զինադադարով չի ավարտվել։ Թշնամու ապրիլյան ագրեսիայով փաստորեն պատերազմը ոչ թե սկսվեց, այլ շարունակվեց։ Այնուամենայնիվ պատերազմները կամ ճակատամարտերը պատմությանն ու հիշողությանը պահտալու անհրաժեշտությունից ելնելով կարծես թե վերնագրվում են։ Թե մեր եւ թե համաշխարհային պատմության մեջ քիչ չեն մի քանի օր, նույնիսկ շաբաթների ընդգրկում ունեցող ճակատամարտեր։ Սակայն հատկանշական է, որ հայոց պատմության մեջ եզակի են այն պատերազմներն ու ճակատամարտերը, որտեղ ուսուսի մարտնչել են միանգամից 3 սերնդի ներկայացուցիչներ՝ հայրեր, որդիներ եւ թոռներ։ Ընդ որում, երբ ազատամարտիկ հայրերը հերոսությունների ու աներևակայելի սխրանքների ու հաղթանակների անմատչելի թվացող նշաձող էին սահմանել։ Ապրիլյան ռազմական գործողությունների ընթացքում հայ զինվորների սխրանքների ու անմնացորդ հայրենանվիրումի մասին հնչած բազմաթիվ գնահատանքի խոսքերից ամենառանձնահատուկը ազատամարտիկ հայրերի խոստովանությունն էր, որ որդիները գերազանցեցին իրենց։ Արցախի ազատամարտիկների միության հայրենիաց պաշտպան երիտասարդական հասարակական կազմակերպության անդամներից կազմված ջոկատն առաջին անգամ չէ, որ հայրենիքի սահմանին է։ Սակայն, ինչպես կազմակերպության նախագահ Հարութ Մնացականյանն է նկատում, այս անգամ առանձնահատուկ էր նրանով, որ իրադրությունը պատերազմական է։ Իսկ հայոց սահմանին կանգնած են հերոսությամբ ու ազնվիրությամբ միմյանց չզիջող 3 սերունդներ։ Հայրենիաց պաշտպանների խումբը հենց ապրիլյան առաջին օրերից է դիրքերում, որտեղ մարտական հերթապահությունից ազատ ժամերին ինժեներական ակտիվ աշխատանքներով են զբաղվում։ Այս անգամ մեր հայրենիաց պաշտպանների դիրքերը այցելելը տարբերում էր մեր մնացած այցելություններից, նրանով որ նախ օրը սա ամենաերկարատևն է այնտեղ գտնվելու ժամանակային առումով։ Երկրորդը, իրավիճակը համեմատաբար ավելի լարված էր, քան անցած մեր բոլոր այցելությունների ժամանակ։ Իհարկե, մենք եւ 14 թվականի հուլիս-օգոստոս ամիսների ընթացքում այնտեղ էինք եւ այն ժամանակ նույնպես լարված էր, սակայն դա համեմատել ապրիլյան այս 4-5 օրվա հետ իհարկե չի կարելի։ Միանշանակ այս անգամ ավելի մեծ խնդիրների հետ ենք բախվել։ Ինչու աբերում է մեր պաշտպանության բանակի բնակցին ծանոթ լինելուն, մենք բազմից եղել ենք այնտեղ, ծանոթ էինք եւ տեղանքին, մանավանդ որ շատերս հենց տվյալ զորամասում էլ ծառայել ենք եւ հենց մեր խմբի ընտրությունը այդ հատկանիշներով ենք ձեռավորել, որպեսզի տեղանքին ծանոթ լինենք եւ առավելագույնս կարողանանք ճիշտ պաշտպանել այդ դիրքերը։ Մեր տղաներից շատերը իրենց ծառայությունը իմ հետ միասին անցեն ասել հենց Մատաղեսի Թալիշի զորամասում։ Այս անգամ մենք փորձել ենք մարտական հերթապահության հետ զուգընթաց նաև ինժեներական աշխատանքներ կատարել։ Իհարկե, մենք բազմիցս նման աշխատանքներ արդեն կատարել ենք, դեռևս 2006-7 թվականներին, երբ կազմակերպությունը նոր ձևավորված էր եւ ճամփարների ընթացքում մեր երիտասարդները պաշտպանության բնագիտի համար գրամատներ էին փորում, մենք արդեն ընդգրկված էինք այս ինժեներական աշխատանքներին, սակայն մի բան է ճամփարի ընթացքում մի համեմատաբար ավելի անվտանգ գոտում այդ աշխատանքները իրականացել, եւ այլ բան է այս անգամ արդեն այս իրավիճակում առաջնագծում անմիջապես այդ աշխատանքները իրականացնել եւ այդ ընթացքում կատարել նաեւ մարտական հերթապահություն։ Սակայն ինչն է հատկանշական, որ այս անգամ մեր երիտասարդների կողքին ներկայ են նաև մեր ավագ սերնդի ներկայացուցիչները, նաև ժամկետային զինծառայողներ, այսպես 3 սերունդներ իր հետ միասին հայերենի սահմանն էին պահում, թերևս դա խորհրդանշական է բոլորիս համար, որովհետև մեր հայրերը, մենք եւ այսօրվա 18-19 տարեկան տղաները նույն աշխատանքին ենք լեզված, կարծում եմ դա յուրահատուկ խորհուրդ է իր մեջ պարունակում, եւ միայն թե դուք տեսնեիք այդ ոգևորությունը, որ դիր մեր երիտասարդների մեծահասակների մեջ, իրար օգնելով երիտասարդների այդ երանդը եւ մեծերի փորձը աշխատանքի կազմակերպման մեջ շատ հետաքրքիր ու ողանդակալից էին ասում մեր օրերը, մոտակա օրերին մենք նույնպես կվերադառնանք մարտական դիրքեր եւ նույն ոգով կշարունակենք մեր աշխատանքը։ Հետաքրքիր է քո մեջ այդ օրերը ինչ հետաքրքիր դեպքերով են կոնկրետ տպավորվել։ Չնայած այդ դաժան եւ դժվարին օրերին հումորի հետ են կապված, որ շատ վառ տպավորվել են։ Գիշերվա կես, ասենք, մարտական հերթապահության ժամանակ ինչ որ մի կենթանի է ասնում եւ բոլորը թե ինչպես են դրա հետ կապված կատակում իրար հետ, երիտասարդները մեծերին են փորձում մի քիչ ղայնացնել, որովհետեւ նրանք իհարկե պատերազմ տեսած անձիկ են, սակայն արդեն նրանց տեսողությունը ասեք այն ձեր չէ, ինչպես երիտասարդներին, երիտասարդները փորձում են մեծերի հետ կատակել դրա շուրջ։ Իհարկե բազմաթիվ ստերեոտիպներ կոտորվում են այնտեղ սահմանում, եթե մինչ այդ մեծահասակների հետ թերևս այդ տարբերությունը եւ այդ սուբորդինացիան մեծ էր, սահմանում բոլորը դառնում են զինվոր առաջին հերթին, չեմ ասում, որ մեծի նկատմամբ հարգանքը կորչում է, ավելին այն կրկնապատկվում է, բոլորը դառնում են զինվոր։ Մեծերը հիշում են իրենց անցյալը, իսկ երիտասարդները, որ այսքան ժամանակ փորձում են նմանալ իրենց մեծերին, վերջիվերջո ստացան այդ հնարավորությունը, եւ թե մարտի դաշտում, եւ թե աշխատանքի մեջ նրանք ամենքեր փորձում են իրենց ծնողներին նմանվել եւ այդ կերպ պաշտպանել հայրենիքը։ Հումոր, հայրենասիրություն, ընկերասիրություն, երբ գիշերվա ժամը 4-ին պետք է հերթափոխը դիրքեր բարձրանան, դու արտնացնում ես տղաներին, որպեսզի գնան մեկ ադրևս արթուն է, եւ նույնիսկ իր հերթափոխը ասում է՝ «Թո ընկերս հանգստանա, ես նրա տեղը կկանգնեմ»։ Փոքրիկ դետալներ են, սակայն դրանք բերում եւ լրացնում ամբողջական պատկերը հայ մարդու, հայ զինվորի, հայ երիտասարդի, որ նրանք իրար համար ստացավ են, իրար թեփտիկունք են, եւ թերևս դա է մեր հաղթանակի գրավականը։ Վերջերս գնալով ավելի եմ եզրահանգում այն մտքին, որ հայ տղայի, հայ տղամարդու համար սահմանին կանգնելը ինքնաճանաչման ձև է։ Քո մեջ բացահայտում ես բնավորության գծեր, որոնք մինչ այդ նկատելի չէին։ Դիտարկումը տեղ ունի ապրելու, որովհետև առհասարակ զինվորական ծառայությունը եւ առավել եւս այդ ծառայությունը մարտական դիրքերում շատ մեծ փորձ է տղամարդու համար, եւ գիտեք հետաքրքիրը ինչ է, այնտեղ կարծես թե բացահայտում է մարդու իրական պոտենցիալը, համենայն դեպս այդ շանսը անձեռվում է։ Շատ հաճախ ես նկատել եմ, որ երիտասարդները, որքեր գուցե ավելի ակտիվ, ավելի ճանաչուն են քաղաքացիական կյանքում, այնտեղ մի տեսակ փոխվում են, եւ մարդիկ, որոնցից նույնիսկ ես ծնողները կամ ընկերները չեն սպասում, որ նրանք իրենց այդպես կդրսևորեն, նրանք իրենց դրսևորում են որպես կամքի ուժիտեր անձինք, ասենք սովորական երիտասարդները մի քիչ ավելի համեստ, սակայն իրականում այդ համեստ տղաները իրենց համեստության մեջ մի ուժ ու երանդ են պարունակում, եւ կարողանում ես նրանց ճանաչել դիրքում, թե ինչպես են նրանք այդ հանգստության հետ միասին իրենց հերթապահությունը տանում, եւ ակամայից փոխում է արդեն վերաբերմունքը, եթե միջ այդ կարող է ասել, այս տղան թերևս համեստ եւ նույնիսկ չի կարողանա, ասենք, ճանճին վնաս տալ, իրականում նրանք այնպիսի առույցներ են, որ պատրաստ են հայրենիքի նկատմամբ ոտնձգություն անող ցանկացած ճշտամուն տապալ։ Մի խոսքով դա լավ հնարավորություն է երիտասարդներին ճանաչելու։ Ում իմ կարծիքով բանակը եւ սահմանը դա տղամարդուն կոփելու եւ տղամարդու իրական դեմքը տեսնելու լավագույն տեղն է, որովհետեւ իրական տղամարդը ոչ թե ծառայությունից խույս է տալիս, ոչ թե դիրքերից խույս է տալիս, այլ հենց դիրքեր է գնում եւ ծառայում, ինչպես հայտնի ասացվածն է ասում՝ լավագույն տղերը կծառայում են։ Ընդհանուր առմամբ մենք հեշտ ու շուտ ենք ընտելանում պատերազմի թելադրած կեսակերպին։ Առաջին իսկ ռոպեներից մեր խումբը մեկնեց մարտական դիրքեր, և եթե առաջի 10 ռոպեների ընթացքում ռումբերի արկերը տղաները հաշվում էին, տեսեք, մի արկ ընկավ, 2, 10, 10 ռոպե հետո ոչ մեկ արդեն ուշադրություն չի դարձնում, թե քանի ռումբ են գել։ Դա արդեն սովորական, և եթե սկսում են արդեն չկրակել, արդեն դա է դառնում զարմանալի։ Առհասարակ մարդ էակը եւ առավել եւս զինվորը ու հայ զինվորը շատ հարմարվող են, թեև դա պատերազմն է թելադրում այդպիսի դառնալ, եւ նույնիսկ ավելի բարդ իրավիճակներ կան, երբ արդեն մարտական դիրքում կոնկրետ մեր խմբի հետ նման դեպքերի չունեցել, սակայն 18-15 տարեկան զինվորները տեղի ունեցել, երբ նրանք իրենց ընկերոջ վիրավոր կամ նույնիսկ զոհված բերում են հասնում հոսպիտալ կամ օգնություն հասնելու տեղը, որից հետո անմիջապես մեկնում նույն մարտական գործողության, նույն նույն երանդով շարունակելու այդ սառնասրտությունը, այդ ամեն ինչը, թերևս նրանք իրենք նույնպես չէին պատկերացնում, թե ինչպես իրենց կդերսևորեն, սակայն իրավիճակը, երբ այդպեսին ստեղծվեց, երբ պահը եկավ, նրանք իրենց դրսևորեցին լավագույն կողմերով եւ կարողացան այդքան սառը զինվորականին վայել կերպարով դիմակայել այդ դժվարություններին։ Կարծում եմ հենց դրանով է տարբերում առաջին հերթին հայ զինվորը եւ այն ինչ արեցին մեր երիտասարդները, դեռևս տարիներ շարունակ աշխարհի ռազմական մասնագետները փորձելու են վերլուծել եւ հասկանալ, թե ինչպես է ստացվում, երբ այդքան շատ հաջող թվականակով քիչ սպառազինությամբ նվազ 18-19 տարեկան երիտասարդները կարողանում են հատուկ ուժային պարտության մատնել։ Դա ցույց է տալիս հայ մարդու, հայ զինվորի ոգին կամ հայրենիքը պաշտպանելու հզորությունը։ Էջի պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ պայծառ օրերի վարարվեց խավարեցիր սիրելիս կես սիրեցիր Ներում այսօր հունիսի 13-ն է, օրը 27-ի։ Մարտունու շրջանի Պարավաթում գյուղի բնակիչները շատ աշխատասեր են։ Մանրամասները կներկայացնի Քնար Բաբայանը։ Մարտունու շրջանի Պարավաթում գյուղը ըստ տարեց բնակիչների դարերի պատմություն ունի։ Վալերի Մովսիսյանն է պատմում հայրենի գյուղի մասին։ Գյուղը հիմնավորվել է դեռ միջև իշխանության 18-19 թվականները։ Մս նինջու բաջական, տո մս տեղավորալա էստեղ։ Տախետը, ճիշտն ասած, մեր Պարավաթում բի շատ չիչոնը տերիտորիա, հողամաս, բայց մծ առաջավորն է, մծ հերոսնողն է։ Մեղվաբույծ Արարատ Ավանեսյանի խոսքով յուղի դիրքը շատ հարմար է մեղվաբուծությամբ զբաղվելու համար։ Փետակներ մաքրում ենք, հետո նոր ժամկաններ ենք դնում, որպեսզի աշխատի վրա։ Տարին լավ է, բերքարը տանան, հատկապես ծորենի համար։ Մեղուներ կախված է եղանակային պայմաններից, լի տեսնենք ոնց է լինում։ Դա հիմա հիմավոր մի բան չի երևում, բայց հետագայում տեսնենք։ Նավաբուսյան հարավ շատալա, որովհետև 4 կողմից ծաղիկներ ա, կորոնգանի ցաքսեր կավարած, դրա համար նավաբուսյան համար լավ է։ Երևի որ շրջանի համապատասխան յորնից այս փոքր գյուղում ամենաշատ մեղվան տալիկն ենք։ Մարդկա օրնակ ասել ընտանիքների մասում մինչև 100 ընտանիք ունի։ Հայկական եկամտի աղբյուրը, եթե կարողանա, շատ պահես։ Իհարկե, վաճառում ենք, ընտանիքի փայը վերցնում ենք, մնացածը վաճառում ենք։ Զրուցակիցս ասում է, որ գյուղացին չպետք է բավարարվի գյուղատնտեսության միայն մեկ ճյուղով։ Ամեն ինչ ավարտ զբաղում։ Եթե վերցնենք մենակ մեղավորությամբ, մենք այս գյուղը մեր ընտանիքներ պահում 10 հարկ ունի։ Գյուղը պահում են ոչխարներ, ոչխարաբուծությամբ զբաղում, փոշերով ջրավարանոցներ են պահում, խոզեր են պահում, ցաքս են կատարում, խաղողի շատ քիչ այգինը կա, պտղատու ծառերի այգինը ունենք։ Ամեն ինչից մի քիչ տես, մի քիչ դղեն, պրոստ աշխատող մարդ ուտեղ, ով աշխատի, լավ կապրի, ով չաշխատի, ինչ անի։ Արարատ պապա ասում է, որ խնդիրներ ամեն տեղ էլ կան, պետք է աշխատել ու սեփական քրտնինքով օրվա հացը վաստակել։ Խնդիրները, որ ես համեմ գյուղ խնդիր կա, բայց ոչինչ, մեր գյուղը համատուցամ լավամի ապահովալի ջրով, ճանապարհների մի քիչ մնացած գյուղերը համատուցամ լավա, ժողովրդն էլ աշխատում են բարեխիստ իրանց ընտանիքներն պահպան ապահով։ Այսօր այերա մեր գյուղում չկա թիմի ընտանիք, որ ասի մի քիչ պակաս ապրում։ Լավն, ամա գյուղից աշխատանքով զբաղված, բայց ոնց այն կուտաները հասադիկա մեղավորությունը ամեն ինչով ապահով։ Մեծ հասակներ մի քիչ չեն կարողանում աշխատեն, տրակ կարող մի քիչ բողոքեն, թոշակներ քիչ, բայց իսկականին աշխատող մարդը պիտի աշխատի իր ընտանիքի պահը։ Ով պիտի կա, բայց իր ընտանիքի պահը։ Ինչքան ուզում ես աշխատի, ինչքան ուզում ես կարտոֆիլ ցանի, բանջարոնցային կուլտուրաներ ցանի, քեզ պահը։ Պետությունը քեզ ինչ ասում, ասում է քենակ ազատպես տված, քեն աշխատի քեզ պահը, ընտանիքիդ պահը։ Գյուղում այն շատ երկար դասարաններ չկա, հիմնականում զինվորական ծառայողներ են, եւ մնացածներ շատ քիչ դուրս են եկա քաղաքներ, դի շատ երկար դասարություն չկա, բայց եղածնել աշխատում է։ Պարավաթումբի համայնքի ղեկավար Սասուն Սարգսյանի խոսքով գյուղում կան բոլոր անհրաժեշտ ենթակառուցվածքները։ Ներկադրությամբ հիմնական խնդիրները ներքին ջրացանցն ու գյուղամիջան ճանապարհներն են։ Այդ հիմնական ենթակառուցվածքները ունենք, համայնքապետարան ունենք, ունենք բուժկետ, ակումբ, ամեն ինչը շենքային պայմաններով նորմալ ունենք։ Ճիշտ է, լինում են ինչ-որ վերություններ, դրանք ընթացքում վերացվում են, շենքային պայմաններում ամեն տարի մեկա, տունը որ տունա, պետի նորոգես, վերանորոգես, վերանորոգում ենք, պահում ենք։ Ջրով գյուղը ապահովված է ոչ շուրջօրյա, խմելու ջրով։ Խողովակաշարի խնդիրն է, որ անբարվոք վիճակում է, համայնքում չկան այն ռեսուրսները, որ մենք կարողանանք համայնքի ուժերով պահենք խողովակաշարը։ Հիմնականում սովետական միությունից մնացած երկաթե խողովակաշարն է, որը տարեկան 15-20 վթար է լինում։ Ճիշտ է, մեր ուժերով սարքում ենք, առաջջուր չենք, բայց դե դժվարանում ենք։ Ճանապարհների խնդիր ունենք, աշխատանքներ կատարում ենք, խճապատում, նայած եղանակային պայմանների, ինչքանով եղանակ ները թույլ կտան, որ այդ խճապատված տարածքը մնա։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Քոսիրո համար մորացատուրա Kishenera kurtsrelen kunas kosiro hamar moratsa tunas yev kishenera kurtsrelen kunas im tsagiknera Չսնրացից դեռ չեմ բաժանվել իմ ծաղիկներա Թորչնել են արդեն Բայց չսնրացից դեռ չեմ բաժանվել Հերանում եմ սիրել ուտում եմ դու չմարված եկա մեկը ձմեր է իսկ մյուսը կարում իմ սրտում եմ դու չմարված եկա մեկը ձմեր է Ես կեզ եմ սիրում, դու ես ինձ համար, ծակունք ու կարում, բաց լավ իմացի, ես կեզ եմ սիրում, հերանում եմ սիրելիս կեզ ավատանով, բայց ինձ ուղգի, Եթերում տեղական ժամանակով 15:55։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա հունիսի 13-ի թողարկումը ավարտենք հուրացույցով։ Այսօր ծնվել են Թոմաս Յունգը, անգլիացի ֆիզիկոս, ինժեներ, բժիշկ, աստղագետ և արևելագետ, Ջեյմս Մաքսվելը, շոտլանդացի ֆիզիկոս, Նիկոլայ Կարագաշը, հայազգի ռուսաստանցի հայտնի գիտնական, երկրաբան, Վիլյամ Յեցը, իլանդացի բանաստեղծ և դրամատուրգ, նոբելյան մրցանակակիր, Ժուլ Բորդեն, բելգիացի մնաբան, մանրեաբան, նոբելյան մրցանակակիր, Աքսել Բակունցը, հայ ականավոր գրող, Կարլոս Չավեսը, մեքսիկացի հայտնի կոմպոզիտոր, Լուիս Ալվարեսը, ամերիկացի ֆիզիկոս, նոբելյան մրցանակակիր, Ջոն Նեշը, ամերիկացի մաթեմատիկոս, նոբելյան մրցանակակիր տնտեսագիտության ոլորտում, Գոյկո Միտիչը, հարավսլովացի կինոդերասան։ Thank you. Kiss me.